دی او دا سړی بیکار دی چې کوم سړی خوشامن کی دی چا کوي د بادشاہانو چاپلوسی کوي اور خپل مالک هیر کړی دی خپل خالق هیر کړی دی سفیان سوری سے وہی چې په حقیقت کې دا سړی رذیل دی دا سړی بیکار دی دارنګي دا ان عربی رحمت الله لینا دا ډیر یو ولی الله دی مفسر دی لوی قران تفسیر دی لیکلی دی دا غنه چا تاسو کو چې سید دا رذیلان کوم کسان دی جواب اور کوي چې رذیل هغه کس دی چې دی خپل دین خرج کی او دنیا حاصل کی فسوج کوي خپل دین خرج کی او دنیا حاصل کی په حقیقت کې کمینه سړی او رذیل سړی دغه یو دی دا معلومه خبره ده چې دې مطلب دا دی چې یو طرف ته د دین مسله ده بل طرف ته د دنیا مسله ده نو دی هغه دنیا راځي حکی په دین باندې قسمونه او کې شادتونه او کې نور صورتونه داسې راشي نن ابن عربی سے وایي چې په حقیقت کې رذیل او کمینه سړی دام دغه دی چې دې د خپل دین پروا نه کوي او بس دنیا پسی وی که دین سره هر سار سکیږي بلکې تردی لیکلی دي چې کمینه هغه سړی دی چې دی خپل دین برباد کړي او د بل سړی دنیا جوړ شي خپل دین او آخرت دی تباہ کی اور د بل سړی دنیا جوړ کی منګ او تاسو کو سمره کسان داسې دي چې د بل د عزت د جوړولو لپاره د بل د دنیا د جوړولو لپاره د دنیا د حاصلولو لپاره موږ خپل دین لته ورکو خپل هم بلاس رانی شي د قیامت پر ورځ الله تعالی یو تن تفوسو کی مقتول به قاتل نسلی حاضر به کی چې خدای ته دنه تفوسو که د زولی وجلې ما ته خو پته نشته چې زولی ملکولم د الله تعالی به لکه دا سړی تاولی وجلې دی هغه بوی دا د فلانی د عزت د پاره ما وجلې دی د فلانی د دې د پاره ما وجلې دی الله تعالی به خدای عزتونه ما سره او کتا سره نن څومره دنیا ده د بل د مال د پاره غلط قسمونه کوي اور غلط شهادتونه کوي بلکې په پیسو له ستو روپو باندې شهادت کوي نو په حقیقت کې دې سړی دا خپل دین خرڅ ک دنیا واغستا او د بل سړی د عزت د پاره خپل آخرت له لته ورکړه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا هغه سړی نه لیوانی بل نشتا چې د خپل آخرت خرابوي او د بل دنیا جوړوي ابن عربی رحمت الله علیه فرمایي چې رذیلان داسې کسان دي امام مالک رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوسو کو رزیل کم یو سڑی دے چی دے دخپن محسن بیزتی کئی یو سڑی تا سر احسانو کو او داغ احسان پا بدلہ کی بیا تو داغ بیزتی کئے او گستاخی کئے اگئی تا کم کم نسبتو نہ کئے من کم دا سی کسان دی چی اگئی دخپن محسنینو فزید شکریی باندے داغی بیزتی کئی اور آغا الفاظ مستعملی صحابہ کرام ہم سر احسان کرے دے حغی دا دین دا په خپل وینو باندې وبکړی دی د دین دی اصول ته غی خپل وینه چولی دی مونږ ته چې دا دین دا رسیدلې دی دا په اسانه نه دی را رسیدلې دې لپاره حغی سس کړی دی نن دا سه مخلوق شتا چې هم هغه صحابه کرامو ته غلط نسبتونه کوي هغه صحابه کرامو ته سپی وای هغه صحابه کرامو ته مرتد وای او هغه صحابه کرامو ته غی سس وای شیعاګان ستاسو مخې ته دی دوی احسان ورسره کړی دی امام مالک رحمت اللہ علیہ صفا وی چلک کمینہ اور رذیل حق انسان دے چی دے دا غفل محسنانو فزائد شکریی باندے اگئی تا نور نور نسبتو نہ کئی نو رذیلان دا کسان دے پوئی شیف دے خبرا او دے تاسو خبر مکو او دے سا نسبتو نہ کول دا معلوم خبر دا دے غریبانان دے جنوح علیہ السلام سر دی وی دا سوک دی سوک چم یاران دی سوک چپلا سیان دی سوک فلان دی سوک فلان دی دا غریب طبقی ورطا یادولے په حقیقت کې دوی د فضیلت مدار څخه غنی مالداری غنی فضیلت مدار مالداری غنی پیغمبر علیه السلام ته به داوی چې ستا خزانی نشتا د تا فکرې نشتا تا سره سونور چاندی نشتا تا سره دا نشتا تعالی دا پکارو دا پکارو ټولې دنیا ته دا معلومه ده چې انبیاء کرام د دې لپاره ناراضي چې هغه خلکو ته د دنیا سامانونه وخی چې لکه داو کا انبیاء د دنیا سره سکار دی دا ټول پیغمبران تاسو ګورئ ما سیوا دی او سو انبیاءونه چې هغه ته الله تعالی بادشاہتونه ورکړي دي ټول ملنګان دي ټول فقیران دي او د پیغمبر علیه السلام دا فقر پرون تاسو ته ویلو چې دا د هغه اختیاري وو چې راز داسې موضوع سره ژوند تیر کم زما امت کې به غریبانان وي زما دی ژوند ته به ګوري نه هغه به خفه کی نه داسې جون زنه تیروم خدای چې ورځ موړم ستا به سکوم عبادت وکوم شکریا ادا کوم چې په یو ورځ باندې وګېم نو زه به صبر کوم خدای زما داسې زندگی په کار ده. نو غرض چې دی دا کوم اعتراضونه کوي نو په دې کې حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام غیلې جوابونه ورکړي او داسې داسې بیانونه یې کړي دي تاسو ما مخکې ویلي دي چې کله به دوی بیان وکړو داسې چوک کې به ولاړو اعلان بیان به شروع کړو کانو باندې به ظالمانو گزارونه شروع کړو. نوح علیہ السلام به په کانو کې پټ کړ بے ہوش بش جبریل به راغی د کانو نه به وویست مرهم پټۍ به ورله وکړي زخمونو باندې به پټۍ ولګولې. جبریل ته وایي چې زما رب څه وایي سبا به زه څه کوم بیا به هم دغه کیسه یي سبا به هم دغه کیسه یي نه نیم سوه کاله لږ نه دي هر قسم محنت هغوی کړی دی خو دې بدماشانو دې وډیرګانو غونډګانو دې څنګه جوابونه ورکړي دي. همیشه لپاره غونډه د دین مخالفي مالدار د دین مخالفي دې هغه مالداري خپله د ځان عزت ګڼي یاد وساته دا د عزت نه دی. عزت الله تعالی په دین کې ښه دی اوس چې دیندار وي خدا سره معزز دی او چې دیندار نه وي د دا عزت نشته خو مونږ هم نه پوهېږو مونږ کوم خلکو عزت کوو چا پسې منډې وو دنیا ته معلومه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد ارسلنا نوحا لقومه نوح علیہ الصلوۃ والسلام الى قومه اقبل قوم تا وقصی بیانی کی دا پای کړمبه واقعیا دا سورہ یونس کی دا بیان شوی دا فالت اجمالی وا دلته د دې تفصیل ډیر دی اول زمون چې کوم اصول د دین دی یا زمون فروض دین دی نو زای په زای باندې هغه مسائل په کې چړلې شوی دی د نوح علیہ الصلوۃ والسلام واقعیا بیا بیانې ورته وی چې انی لکم وقالا دا ورته وی انی لکم نذیر مبین زستا زپارا يرون کې اخکار هم دا الله د طرف نه راغلي هم دا الله د عذاب نه يرون دا الله د غریف نه يرون او دا درته هم الله تعبد چې تاسو بندگی بنه کوي الا الله مگر دی یو الله دی یو الله نه علاوه د بل چا بندگی نشتا سو غدار د بندگی نشتا دې ځان د پاره سو بوتان قائم کړو جوړ کړو چې تر په خوانو بزرګانو غ فټوانو بیا ته مجسمه جوړې شي او بیا به دا غي بندگی کوله شیطان په دې ترتیب باندې دا دوه کړو ما کې ډېر نیکان نیکان خلکو ډېر د الله تعالی اولیاء او بزرګانو نبی غي فټوان کې خود الله غي ځان سره هغه زمانہ کې دا فټوان جایز وو اوس فټوان ناجایز دي بلا ضرورت کې یو سړی فټو باسي نو تاسو بار بار ما دا ویلې دي چې د قیامت پر ورځ الله تعالی وایي چې ما کوم پیدا کړو ما خو په روح واچو راشه کنه ما سره دې ځان شریکو دي فټو کې د روح واچو چنګ خپل به دغلته نشري وي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سخترین عذاب دو کسان له الله ورکوي یو هغه کس دی چې د پیغمبر د لاسه مړ شي پیغمبر قتل کی یا دے پیغمبر شہید کی قاتل دے پیغمبر وګرځي او دویم دا فټو والا ندی چې بلا ضرورت فټو باسي دا دا قاتل دے پیغمبر سره برابر کړي دي دومره سخت ګناه ده زمون شریعت کې دا پابندی ده او مونږه دې مار روح فټان واسو خرګلین ته جوړی کړی دي سوته نه بچې ډکې سوته بیٹه ګناه ډکې خدای ته وګوره دا ډیر عظیمه ګناه ده چې دا پلان فټو دین سپې کوي مونږه بیا مړو فټان واسو اغه نور پیر دا کی سره چې اوسړې داسې لاس برکې دام دی لخوانور گئی دا شکرونه مولا جوړ کې اپ یو ګړنګ غونترې پوګه باندې او بلارا چوری سوزل مې ورته وی چې زیر حافظ دی ته خدای نه اوسې یریګا دا کارونه مکو دا ګناولی اخلي تعالی له 70 روپے در کی ته خوشاله شماله 2000 روپے در کړې بیړه دې غر کړو ظالمه بیړه دې غر کړو د دې سزا نه خبرې په دې 2000 بخلاصي خدای شته چې دا ایمان ورکه نو خوب سم لکونه خواله کنه چې څه کوچ نه په 2000 ځان د اخرت خرابې مونگ نپوئی گو مطلب دارے زی انیا خاف علیکم زی ریگم پتا سبان دے عذاب یومن علیم دی پینزو مجسمی جوڑی کڑی وی سورہ نوح کی داغی تفصیل دے بزرگان واقعی نو مجسمی جوڑی کڑی بے بندگی شروع کرا فقال الملون اوی حقا مشرانو سردارانو غنڈگانو چکم ددی غٹانو اللذین حقا مشران کفرو چکافرانو من قومی ہی دقام دنو حلی صلاة و سلامنا ما نراکا نوی نمونتالرا الا بشرا الا بشرا مثلنا مگر یو انسان زمان پشان تا خو زمان پشان انسانی نستا فضیلت مون بانی دکم غالی نراوی و ما نراکا نوی نمون اتباکا چی تابداری کری دستا الا اللذینا مگر حق کسانو هم ارازلونا چی دا لاند خلق تی پا من کی کم لاند خلق تی کمین خلق تی رزیلان خلق تی بادی الرئی گوره دا سی دی کنا چه دا بس سرسری نظر کے دا حقیران دی دا ذلیلان دی کمزوری لان دی خلق دی پس سرسری نظر کے ڈنگا مجد نشتا بادی رائے فی بادی رائے سرسری نظر کے گوره نسبت دیتا دی چاو کو دا رزیلانو دا پیغمبر د حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تابعدار او قانون هم دا دي چې د دین مدد کوي نه دا غربا خلق کوي دې همیشه لپاره د دین تایید کوي د دین خدمت کوي چې کله هرقل ته نبی علیہ السلام خط لیکو په دغه وخت کې شام کې ابو سفیان وملته دي چې هرقل ته خط رسید نو هغه یې الکه دلته سوکار بیان شته چا ودی یو قافله پر اغلی د ایمان راوله چې کله ایمان راوله ابو سفیان دی راوستو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه سات سره سخت دشمنو تپوس نه کوي چې مال صحیح جوابونه راکا ګن تپوسونه شوی دي د بخاری روایت ته خوځي او خبره دا تپوس ته وکړ چې تابعدار د سوک دي دا چې تاسو کې کوم مدعی د نبوت دی وی چې په مونږ کې کوم کمزوري طبقه ده نه هغه تابعدار ده نه هغه بسرو سندوي صحیح پیغمبر صحیح پیغمبر دی چې دا غریبانان دا بد سکی دا به ول ایمان راوړي او چې چای ما د مرګري کمی کی کسې واکېږي وینا نه رس تر رس سیوا کوي او چې چای ایمان راوړي نه هغه چرته دی ایمان نه رسو شي بیم دی وقطع عنا مړې کا خوای رسو کیږي نه دا حق پیغمبر دی همیشه د پاره د حق مرسته چا کړی دا انداز خلکو کړی دا او ځان له قربانې ور کړی دی او چې دا ځان ته فټ فټ چوټ دی مودریان دی وای هغه غریبانان دی طرف ته بیا ناراضي و ما نرا لکم او نبی نو موږ تاسو لپاره آلینا په خپل ځان باندې من فضل سے شرافت نوح علیہ السلام دی تاسو شرافت ته زموږ کوشنه انسان دې ته تو ګور چې دا دومره لوی پیغمبري الله تعالی غیته ور کړی دا او بیا ورته دا خبري کوي بل نظنکم بلکې خیال کوم موږ پتا سو باندې اے مسلمانانو کاذبین د دروژنو دا هم څه چلو کړی دی تاسو دروغ وایې ست تدبیرونه موږ کوي دي قال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ورته یا قوم اے زما جماعت اے زما ټول گیا اے زما قوم لک سو چکے ار ایتم آیا فکر کړی دی تاسو په دې خبره کې ان کنتو علی بینت من ربی چې یم ز په سبان دی علی بینت ان پاغه واضح دلائلو د طرف در خپل ما سره واضح دلائل پار مسله باندې موجود چې کومه مسله ز مخ کې کوم پاغه باندې کلا واضح کار دلائل دی و اتانی رحمتا من عنده اور الله تعالی را کړی دی ما تا غ رحمت چې نبوت او پیغمبري د خپل طرف نه الله تعالی ما ته معرفت راک الله ما ته هدایت وک الله تعالی ما ته پیغمبري راکړه دا سيزونه هم ما ته الله راکړي دي فعميت عليكم نو پټ کړی شي دي دا سيزونه پتا سو باندې او تاسو ته نخکاری او تاسو سمج کې ناراضي بیا ولې ما ته دا نسبتونه کوي خو شي تاسو په خپل نه کوئی ځان نه خبره ده چې الله تعالی تاسو تر کې پټی کړی دي تاسو زړه باندې او تاسو معرفت قطعا نشته نو دا خو ځان له خبره ده خدا پیغمبري مال الله را کړی دا او په دې ما سره دلایل دي دا خبره چې تاسو کمی کوي غلطی دي انلزمکموها آیا زه مجبور کوم دې خبرې ته تاسو دې خبرې ته مجبور کوم چې خامخا تاسو به ایمان لرئ د پیغمبر په طاقت کې دا خبره قطعا نشته د ایس یو انسان په طاقت کې دا نشته چې بل سره په زبردستۍ سره ایمان طرف ته راولي دا د الله تعالی سره تقسیم دی ویش دی چې الله تعالی چاته هدایت کوي یو تر چې کرخه نه بار دی والله که په زور راولي کرخه تا او چې الله ته هدایت کوي نو سم بشي و انتم لها کارهون اور حالدار چې تاسو بد غنون کې دی لرا یعنی تاسو اراده د دینه د کړي نه تاسو مجبور کولې شم بالکل نه او پاتې دا چې تاسو دا نصیحت کوم خیر پای کوم ماته نه پیسې غوښتې دي کستاسو په ذهن کې دای چې دا بیان نه دی د پاره دی کوي دعوت دی د پاره کوي چې مانه پیسې دته پیسې حاصل شي یو تن مې یو پیسې غوښتې ده نو تاسو پوه شئ چې تاسو ډیر شفیق قسیم خیر قائم تاسو سره مې شفقت ډیر دی ایسون درنه نه غواړم بیا الله طرف ته بلم نو په کاردار چې تاسو ما خبره ومنئ و یا قومي او ای زما قوم لا اسالکم علیه نو غواړم زه تاسو نه علیه په دې دعوت باندې مالن سمزدوری مال دولت تنخواګانې درنه نه غواړم ان اجریا نه دغه مزدوری د عمل زما الا علی الله مگر الله سکا الله سکا دا د دې هغه مزدوری او د دې هغه ثوابونو بدلی به الله تعالی مال را کوي زه خو تاسو نه یو پیسې نه غواړم نو بیا ولې تاسو دومره سی بد ځنی په ما باندې چې تاسو لپاره خالص مخلص خیر خواهم نو راشه د یو بل خبر وکړه ودا غریبانان تاسو سره ناستی لریکا مونږ دې سره کینو کنن لک شرمېګو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره کمی او زل عبد الله بن سره کسان ناستی فقرا صحابه کرام ناستی سنادید قریش را دل دا قطان قطان دال پیغمبر علیه السلام ته مونږ خو شرمېګو چې دې سره دلته کینو دا لریکنو مونږ وکینو تاسو سره نبی علیه الصلاۃ والسلام خیر هغه خو ځان له مسله دا چې قطان اغه د دین تابع شي دا نور ور پځي پخپل راضی آیتون رال چې قطان نبی علیہ السلام ته چې کوم کسانو زړه ته ایمان د نشوي دي معرفت د نشوي دي اراده د دې کوي چې موږ په احکام باندې پوي شو پاغه عمل وکړو دا الله تعالی سره خپل لین قائم دي حق آنی دا پل مجلس نا پانس ہے دا نور کسان لری کوا دا لری کوا دا ای پخن نیت ندی راغلی دی کہ اس سمجھ اللہ لی چھمونگو غریب سر نکینو دلتا و مالدار سر کینو علیکہ دا خود اسلام خبر دا دی ایمان خبر دا دی ایمان او دا اسلام پا خبر کی دا غٹ و دوڑی امتیاز نشتا دی بدا کون نوح علیہ السلام تے میدان لری کمونکینو نوح علیہ السلام ورتوئی زہر اکی گئے وما انا نیم زبی تواری دل لزینا شڑن کی دا کسان وامنو چی ایمان روڑے دے زکر دا کم چی دا کسان زپاسم نی پاسم ولی انہم ملاقو ربهم بے شکدوی ملاقو مخامخ کی دن کی دید اخبر رب سر اخبر رب سر مخامخ کی گی اللہ تعالیٰ بحسو کی اکرام بددائی کی دا مومنان دیجی ولیکن یاراکم لیکن وینم زتاسو قوم انتا جہلون داسے قوم چھنا پوئے جہالت کوئے چھ صدر توم پا غی عمل نکوئے جہالت میں شروع کرے دی ویا قوم اے زما قوم امی انصرونی من اللہ سوک پلری کی زمان عذاب دا اللہ تعالیٰ سوک دا سشتا کہ اللہ تعالیٰ پا ما عذاب راولی او زمان آغا عذاب لرکولی شکت آننا پتاسو ہم چی عذاب رازی تاسو سوکم بیا اخلاص ہو لینے شی مین سرونی سوک پا بچ کی مال را من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا او زمانہ بدا اللہ تعالیٰ قہر لری کی انترد تو ہم قدیو شلم اور خدای خفشی او مال تکلیف راکی نا سوکشتا جی مانا تکلیف لری کی پولیو شلم افلا تذکرون آیا تاسو نسیت قسم نسیت و عبرت ناخلے دے دینا ولا قولا غی او برا خبر قولا چتا غریبی تاثر خزانی نشتا مال دولت نشتا اس تاسو میں چا انبیاء کرام اللہ تعالیٰ را لے گلی دے دید باست مقصد دان دے چی دی خلق کو تسوئی چی دی دنیا پر دی سامانن کی دا خلق سکنجا کی وین خلی چا لدا کوا لدا کوا اگئی خود دین رو باسی چی دی زین روزے دی پڑونا دی طرف تراشے دا سم زان پا دی کی منڈلے دے نو مانا دار چی انبیاء چرتم دان کئی چی دا کر زان پا دی دنیا کی قل خلی اگئی خود دین آزادی نو دو انبیاء بیا دا غصر سکار دے بھئی دا خزانوں سر اگئی خود دین دی خواقی دی خوشے ایکی چون خلائے نو باس پتب انبیاء لے گینا ولا قول لکم نوامز تاسو تا دا خبر قطن نکم عندی خزائن اللہ چما سر خزانے دا اللہ تعالی دی داما کلوی دی یاد نبوت سر دا ضروری خونے چا خام خا غدی چودری وی او غدی یولوی سے شیوی ولا علم الغیبا نیم خبر دا غیب نا پٹو سیزن نما تا معلومات نشتا علم غیب ما سیوا دا اللہ نا بل چاہتا نشتا انبیاء دے چکم ورکڑے دے اگا خودے انبیاء دے چکم ورکڑے دے اگا خودے خو چې کوم الله تعالی د مغیبات او علم چاله نه دی ورکړی نو پاغی باندې ما سیوا د الله نه بل څوک عالم نشتا زمونږ دا عقیده ده مونږ علم غیب کلی د پیغمبرانو د پاره نه ثابتو ولا قول او نو ام ز تاسو ته انی ملکون چې زملایکه ایم زملای ما کړه دا ویری دي دوی به کله کله وی چې خدای پاک دې را لګنو ملایکه ولن را لګنو ملایکه تاسو ته بار بار ما ویری دي پیغمبر خو زمونږ استاد پستلی پویږي ملایکه پویږي ملایکه ستلی پیږي نه چې ستلی څه دوی ملایکه خوراک کوي استار پار درخواست اللہ تو کیا خبر خوراک سے گئی ملائکہ چی درتے ہے 1500 کال دیو سی جی نے سر اچت کو خیر دین سے بیا بس چل گئے ملائکہ خوش بخت زرا کلم سی جی کولی جی تب بس چل گئے ہم دغه سی بیا کلا یو خوا کلا بل خوا نا نا او د ملائکہ نو بس دک لو کی سو بس دک لو بدیو کی ملائکہ جی مخ کے نظر ولا قول زنان تاس انی ملکون چی زم ملائکہ ما کلا وی ری چی دادا او مان نہ کڑے ولا قولوا نعم للذين حق كسان تا تصدري اعينكم چ سپک لگی سترګو تاسو کې تاسو سترګو چې کوم کسان سپک لگی او تاسو دا رضالت مزالت نسبتونه وکړو قط اندانون لن يؤتيهم الله چې وربن کې دوی ته الله تعالی خیرن جنت اجر او ثوابنا قط اندانون چې کني تاسو ورته داسې وای دا په الله په علم کې دا بل زم تاسو ته ماوی دی او سړې دی هغه زمون په سفید پوش وي دا حقیقت الله ته معلوم نه مونږ ته خو نه معلوم هغه سره معاملہ الله کوي کا الله عالم الله تعالی خبر دے بما ده هغه ایمان او د معرفت نه فی انفسهم چې د دې پزلونو کې دی الله ته معلوم دی چې د دې معرفت سمره دی الله ته معلوم دی چې دا څنګه ایمان دی کامل ایمان دی مضبوط ایمان انی زن زپدی وکیل من الظالمین خام خازب دا چانا دا زیادی کو ان کو نشم دا خبر زان سرک از دای پاک کی دا خبر او کم دای پاک کی دا خبر نو کم چی دا تاسو چکل دا تقریری ورطو کو دا جوابونی ورطو ورکلو نو اس کافران والے جواب ورکی قالو نووی دا قوم نوح علیہ السلام تا یا نوح علیہ السلام قد جا دل تنا تا پا جگڑا اکلا منگ سر پا بارا دا دی کی خط تفصیلی جگڑا دی اکلا فا اکثر تا جدا لنا و سیوا دی اکلا منگ سر دا بحث و مباحثا خطا دیر اکدا اکلا او تا داسې داسې جوابونه مونږ لرا کړ او راته داسې چې دا الله عذاب در باندې راشي فاتنا راولته په مونږ باندې بما هغه عذاب ته ایدنا چې ته مونږ یې راید اغې نه مونږ چې د کوم عذاب نه یې ځکه نه هغه عذاب را باندې راوله ګوره پیغمبر ته دا وایي دا الله عذاب او قهر لداوت ورکوي دا الله عذاب او قهر لداوت ورکوي چکل ایتاوی ان کنت من الصادقین کئی تدریشتنونا چیر کمن خبرونو من پنبا عذاب رازی انسکن عذاب را بندی راولا قالنو حضرت نو علیہ السلام وردئی انما یاتیکم بیہی راولی با پتا سباندی بیہی دا عذاب اللہ و اللہ تعالی یعنی کہ اللہ تعالی اغواری انشاکا اللہ تعالی اغواری عذاب در باندې راشي دا خو زما په اختیار کې نه دی دا خود خدای کارونه دي بس کو غواړي عذاب در باندې راشي دا دغه مشیت ما تختی لیکن ومان تم نه تاسو به معجزین بچ کې دن کې دې عذاب نه چې دا الله تعالی عذاب راشي بیا په څنګه بشه چې هغه عذاب راغره رس بیان کیږي نوح علیہ السلام زوی ته بچی را ځکنه دی بیړای کوم سره کې نه بچ پشي په زړه یې غرت خېج بس باران شنه سجلو شو او برارین زب غر کې بره کېنه غر کې بره کېنه یو یو ساس کې پی دو خود دا غرد پاس دا سرا خوش اکا چی دا سی یو چڑک تیوشی سنے ہوتا نٹنگی کی جلا دا غازابی سیبا غب کلا ولا ینفعکم چپرالا پی اللہ دا نبرداش کئی جی دا پیغمبر دی دی او کافر سر گفتگو جاری غرب نماز نای لرے کر ولا ینفعکم نصحی او ننفدر کئی تاستا نصیت زما ان ارد تو ان انصح لکم که زه ډیر اراده وکم د دې خبرې چې تاسو ته نصیحت وکم زمان نصیحت تاسو ته فائدہ نظر کې خو په کم صورت کې ان کان الله یرید او الله اراده کړی ای یغویکم چې والی تاسو لرا د دین تاسو گمراه کی د الله په علم کې څنګه دی نو که زه شپه ورځ ګور نبی علی السلام ابو طالب باندې څومره مهنت کړو لس کال ابو طالب د نبی علی السلام د لپاره څومره سختۍ برداشت کړې وي کمې مقابلې د خپل قوم سره کړې وي په ایمان خدای ته قسمت کې نو الله ورته لا تهدی من احببتا آغا کس تا ہدایت نشی کولے چھ ما ہدایت اغتا نی کڑے کس تا دیر محبوب دے خو حبیبت تا ہدایت نشی کولے ولیکن اللہ یا حبی اللہ فخر چھ چاہتا ہے کئی دات اللہ پر زونوی ہوا ربکم دا اللہ تعالی رب ستاسلے متصرف تے پتاسو کین ویلیہ تو جارون اور دے اللہ تا پتاسو آپس کونے شہن نتاسو لگو بدلے در کئی ام یقولونا بلکی وی بدی کسانو افتراہ نبی علیہ السلام تا وی چھتا دا قرآن دا زان نگو کرے دے قلوائے پیغمبر دوی تا ان افترائیتو ہو کدا قرآن مال زان نگو کرے فعالی اجرامی نوی با پزیم زما باندے حق سزا دا جرمون زما زما دا جرمون حق سزا با زما پزیمی کبان زان نگو کرے لیکن وانا بریون زجدہ امام مادا حق گناہنونا تجرمون چی تاسو کم کوئے تاسو کم جرمون کوئے دے کہ قطعان نعمت دینا مکمل زوی زارم اعلان در تدا ولقد ارسلنا لگل من نوح علیہ السلام الى قومی اقبل قوم تا او نوح علیہ السلام دوی تو انی لکم زستاس لپارا دا اللہ دا طرف نظیر مبین یرون کے افکار ہیں صفا صفا دا اللہ دا عذاب نمیرون اللہ تعبدو بلدرد دان چو بندگی بن کوئے تاسو الا اللہ سوا دا اللہ نا اللہ بیو گانے نور بور سر شریکان نگرزوئے انی اخاف علیکم زیلیکم پتاسو عذاب یو من علیم دا عذاب در زلوی چر توفان دربان دی براش فقال الملون وحق اشراف وحق وڑی رگان وحق قطان واللزین کفرو چکم کافران من قومی دا قوم دنو علیہ السلامنا ما نراک نوینو منتا الا بشرم مثلنا مگر انسان زمان پشان وما نراک تباک نوینو منتا تابداری کڑی دا یعنی ما نوڑی دے پتا باندے الا اللزین مگر حق کسانو هم ارازلنا چی دا لاند کسانو منکی کمزوری کسانو منکی بادیر رہے پہ اعتبار دا چا سرا سرسری رہے سرا پہ اعتبار دا سرسری نظر سرا دا کسان دیکھ یعنی دم رلوی تحقیق و دیتم ضرورت نشتا وما نرا لکم نوین مستعز دپار آلینا پا خلزان بانے من فضل انس غروالے بل نظنکم بلکہ خیال کو پتا سبان کازی بین چی تاسو درو جنی ہے خالوینو حضر سلام یا قوم زما قوم ارائیتم آیا فکر کرد تاسو پتے خبر کی ان کنتو علا بینتن کیمز پس باندے پو واضح لار باندے پس صحیح دلائل من ربی دی طرف دربنا یا طرف درب کرنا وعاتانی وعا کریمات اللہ تعالی رحمتا من عندی پیغمبری دخبل طرفنا فعمیت او دا خبر طول پڑی کڑی شوی علیکم ستاسونا دا خبر ستاسونا پٹی وی نزتاسو دیتا مجبورو کولین شمس ستاسو دیما آخ کارنکی ستاسو سترگی کارنکی انلزمکموها آیا مجبور کو منتاسو دی خبرو تا بالکل نا منتاسو نشو مجبورو کولی پزور تاسو دی لارتا نشو روستے وانتم لہا کاریون اور بیا خاص کر پتا سے حالت کی جتاسو دا نغوڑے تاسو دا بدم گڑے یعنی ستاسو دا ارادم نشتن بیاز منتاسو مجبورو کولی ویا قوم ازما قوم لا سلکم علیہ نغوارم تاسن پدی بیان بانے مالن سمزدوری ان عجریان دا مزدوری دا عمل زما اللہ علاللہ مگر اللہ تعالی سکرا وما آنا نیم زبطوار دی لزین شڑن کی دا کسان وامنو چی مانے روڑے دے دی ورطے دی لرکا منگرہ زوک بینا قولی انهم لکانهم بهمت نخر انهم ملاقو ربهم بشک دای مخامخ کی دن کی چا سرا مخامخ کی کی برف سرا اور التبا اللہ تعالی دوی لا کامیابی ور گئی ولکن یراکم لیکن وینم ز تاسو قومن داس قوم تجهلون چ تاسو ناپوی کم خبری چ در تکون دی تم تاسو عقل نرسی کم شی چ مار اور دی تم تاسو عقل نرسی و یا قوم ازما قوم من ینصرنی سو اخلاص کی ما من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نا ان ترتهم کدا غریبانان ز خپل زین او شړم دا مستینان او شړم الله مالا عذاب راکینو سوپا ما بچ کیا فلا تذکرون آیتا سبیان نصیت اور عبرت ناک لے ولا قول لکم نوم زتاستا اندی خزائن اللہ چما سر خزانی دی چادی دا اللہ تعالی دی ما کلتا صدا خبر کری دا ولا عالم الغیب ون عالم پا تمام پٹو باندی زان لخبر دا چما تا اللہ تعالی سبیدی دی آغز تازو توام ولا قول نوام زتاستا انی ملکون زملائکیم ولا قولو اور بالکل جدی نوام زلی اللذین حق کسانو تا تز دری آئینکم جس پکی گنی سترگستاسو دانوام چلیں یکتیہم اللہ اور بغنی کی دویتا اللہ تعالی خیرن فیدہ جنت خوش آلے دانوام اللہ آلم اللہ تعالی خبردار دے بے ما پا حق ایمان و معرفت فی انفزہم چلی پزلون دو دوی کے انی زا ازن پدی وقی کبی دلیل دا خبر اکم لمن ازواری من نخام خارد زیادی کون کو نبشم دخل زان سرک دا خبر اکم قالوا نذی ورته یا نوح علیہ السلام قد جادل تنا تا فمن سر اگدا مباحث او کلا جگڑ دی اکلا فا اکثر تا جدال ناو دا مباحث تا اگدا کلا دلائل پا دے بیان ہر میدان کے منگ پری دینا نوزد آخری خبر دا فاتن آتا آرا والا پا منگ باندے بے ماہا غازات تا ایدنا چتا یرے منگ داغینا ان کن تا من صادقین کتا درشتنو نے قالوا نوح علیہ السلام ورتوائی انما یاتیکم را ولی با بے شک دا عذاب اللہ و اللہ تعالی پتا سبانے بدا عذاب را ولی کلم چو غواری زکو کود عذاب دا اللہ تعالی بغیر دا مشیت دا اللہ بغیر دا ارادی دا اللہ نا عذاب نرازی ومان تم آنے بیاد دا کتا سبی موجزین بچکی دن کی حص طریقہ بنی وی ولا ینفعکم و نفندر کتا سنسیت زما انا رتوان انزا لکم کشل زرد دا ارادو کم چزتا سنسیتنکم خکلا ان کان اللہ یریدو کا اللہ ارادہ کری ان یغویکم دے اغواد گمراہ ہے او دی سیزن استاسو ہوا ربکم دا اللہ متصرف تے پتا سکے دا دخوا خلی چسنگ تصرفات کی و الیہ ترجعو اور دی اللہ تبتا سو واپس کولش ہے ام یقولونا آیا وائی دا کسان افتراہو پیغمبر علیہ السلام دا قرآن دا زان نجو کرے دے قل تو ورتو این افترائیتو ہو کدا قرآن ما دا زان نجو کرے فعلی اجرامی پس پزیم زما دے حغس شے ضرر کدی گناہ زما وانا بریون اور زجدہ ویزارے میں ما دا حقا مارنا دا حق گناہ نا تو جرمون چتا سکم جرمون کرے مکمل زدہ غیل ویزارے فلا تبتئس بما کانو یفعلون واصنع الفلک بعیوننا ووحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون د دین مخ کے رکو کے د کافرانو چس شبہات او داغی سوالونو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام داغی کافی و شافی جوابنا غیر ورک او دادا سی جوابنو چ کافرانو داغی مخ تا تاب نشل رلے ناغی او بل رنگ اختیار کو یو بل طریقہ اختیار کلا چا غیتا طریقہ دا ظلم او دا تعداوی دی حضرت نوح علیہ السلام تا پا تکلیف رسولو کی بیا سکسر پر نخو دا اور دارنگی دا کنزلو یو باب ہم دی جاری کل اور دا دین علاوہ کلب حضرت نوح علیہ السلام تا لے ونیوی او کلب نور و الفاظ سرا حتی دانو بد با ہم راغے کہ دے ظالمانو با حضرت نوح علیہ السلام اغیر غمر تکلیف فرقو چھ خطیب ایک او بیانور کا سام دغسی دوی پا دے ظلم او تعدا کس کمی نو کڑے تا اس تمابل رضویدو چھ حضرت نوح علیہ السلام باندی با دا سید بے ہوشای حالتون امرالل حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر دربار خداوندی کی شکایت گئی اور بدا سے انداز باندھے خپل درخواست پیش گئی چہ زما ربا ما خود خپل قوم را دعوت ورک اور دعوت چ سمر طریقی دی یو طریقہ ما پائی کے پرین خدا درځي دوی ته دعوت ور